سورة البقرة درس نمبر يوصل شباق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وإن كان ذو عسرة كجربي دا کرزدارې خاوند تنگستیا فنظرتن نو انتظار کول دی الی میسره تر اسانتیا پورې. وان تصدقو او که تاسو خیرات کوي خیر لکم نو دا غوره ده ستاسو دپاره. ان کنتم تعلمون که چرې تاسو چې پوهیږئ. د څلورمې حصې چې په باره د انفاق فی سبیل الله کې ده د دې دریم باب د 275 نمبر آیات نه 215 نمبر آیات نه تر د 283 یعنی 283 نمبر آیات فورې اته آیاتونه تقریبا جوړیږي. او په دې کې زورنه ورکوي او د آخرت یره بیانوي هغه خلک چې هغې خاوندان د سود دي اصحاب الربا خاوندان د سود نغی تیرا او دارنګي زور نه ور کوي. او په 275 کې 276 کې او په مقابله کې بشارت بیانای مؤمنانو ته او نیک عمل کوونکو ته زیر ور کوي خوشالۍ د پاره چې څنګه د ناپرمانه او د سودیانو د پاره یره بیان شوه. نو د منونکو د پاره چې د الله د دین منونکي دي ایمان راوړی دی توحید مسله یې منلې ده د سود نه ځان بچ ساتي نیک عملونه کوي هغې د پاره د الله تبارک وتعالی د طرف نه خوشخبری بیانیږي. او بیا ذکر د امور انتظامیه 283 نمبر آیات کې کوي. نو فرمای و ان کان ذو عسرۃ کچریودا خاون د تنگ سیا سوکو دغه سړی چې دا تاول په سود مال ورکړو نو الله پاک کوئی اصل مال ته واخلا او سود پرېږده. نو چې کله تا سود پرېخدو او حتی دا چې دی لاسې کولاو نو او تعالی هغه خپل چې ستا کمی پیسې دی هغه نشي در کولې نو الله پاک وی انتظار ورته وکا. فنظرتن الی میسره نو انتظار کول دی تر د اسانتیا پورې. قال امام احمد عن بریده عن ابیه قال سمعت النبی صلی الله علیه وسلم من انظر معسرا فله بكل یوم صدقه. امام احمد وی چې بریده رضی الله تعالی عنه چې د خپل پلار نه نقل کوي چې ما د نبی علیه السلام نه اوریدلی دي چې کم یو سړی انتظار وکړي هغه انسان ته چا تنگ دستی ستا پې قرضه ده خو پیسې ورسره نشته فلهو بکل یوم صدقه روزانه ستا د ورځې په حساب الله تعالی صدقې درکوي د هغه ته چې ستا کمې پیسې دي او ته ورته انتظار کوي تر هغې پورې چې په ده باندې لاسې کولاو شي. نو فرمای فنظرتن الی میسره نو انتظار کول دي تر دا سانتیا پورې. وان تصدقو او کچری تاسو خیرات کوي خیر لکم نو دا غوره ده ستاسو دپاره. که پرس کو تاله الله شته در کړي او ستا لاس کولاوي او تا ورته خیرات کو چې یاره دا مې درته بخلي دي نو الله پاک وی دا د لډیره غوره ده. ان کنتم تعلمون که چرې تاسو چې پوهیږئ. واتقوا یریږئ یوما دا هغې ورځې نه ترجعون فیه الی الله چې واپس په شئ تاسو په دې کې الله تعالی ته. ثم توفا کل نفس بیا به پوره ورکړی شي هر یو نفس ته ما کسبت هغه چې کړی وي دی نفس وهم لا یظلمون او د دې سره به ظلم زیاتې او نکړی شي. واتقوا یوما یریږئ دا ورځ نه ترجعون فیه الی الله چې واپس په شی تاسو په دې کې الله تعالی ته تا. سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ وی دا آغا آیات تے دا قرآن چی دا اخیری آیات نازل شوئے دے دینا پس نبی علیہ السلام معنی نور آیاتونا ندی نازل شوئے نبی علیہ السلام صرف نہش پے دینا پس جوان تیر کرے دے او دا اخیری آیاتونا چی نازل شو او ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پرمائی چی دا اخیری آغا آیاتونا دا قرآن دی چې د دې او د وپات نبی علیه السلام په منځ کې یو دیرش رځې دي، نو یو طرف ته هغې نهه ورځې دلته دي یو دیرش رځې. بهرحال چې هر څومره ورځې پاتې دي خدا هغه اخري آیاتونه دي. او ابن جریج هم وایي چې د نبی علیه السلام پس د دې نه نهه شپې ژوندی پاتې شوی دی. ابن کثیر رحمت الله علیه دا حوالې پې ورکړي دي. دلتا اخری آیات نازل شو واتقو یوما ترجعون فیه الی اللہ، ویری گئی دا اللہ تعالی نا، ویری گئی دا غروزی نا چی واپس پا شیطا سو چا سکا اللہ تعالی سکا. او چلون بے آیات تا قرآن نازلی دا پا غار حرا کی نصیبی لیو اقرأ باسم ربک اللذی خلق والولا پنم دا غزات چی پیدا کرے دے انسان چی پیدا کرے دے مخلوقات. نو اول آیات چی راتنو الولا او اخیری آیات چه نازل شنو ترجعون فیه الاللہ، یعنی تر آغی پور الولا چه تا اللہ تا واپس شوی نه. قرآن داسی کتاب ده، ده بزان نلرکای نه، ده با همیشل ولی. او دا یو کتاب ده چه پا ده زان تا پوول غواری، نو چه یو لفظ تا ازدکی تا ویر دا بل لفظ، نو چه بل ازدکی مریگی پیستاری نه. داسی یو خکولی کتاب و خکل کلام چی طول کتابون نو ده زده مور شی او ده تر ده مرگ پوروایا ده ده اعجاز ده ده موجزا ده ختمی گینا و زده مری گینا. تمام دنیا لگیا ده تفسیرون لیکی، خلق لگیا ده سمر خدمت کئی ده قرآن، خو سوک پلاچا مارل نی دیدی دیدی طولو گیری. نو ده ده وجه نا لولا تر آغی پوری چه اللہ تبارک و تعالی تا واپس شید. امت وفا کلو نفسین بیا با پورا ورکری شی اریاو نفس تا ما کسبت آغا چه کڑی وی و هم لا یظلمون، او دا دی سر با ظلم زیاده و نشی چه صدی کڑی آغا بتا تا دا عمل پا شکل بانده مخامخ شی. اللہ پورا بدل ورکی چه صدی کڑی پا دنیا کی. یا ایو اللذین آمنو اے مومنانو اذا تداینتم کلچ لین دین کوئی تاسو بدین ان پا کرزی سرا الاجل مسمع ترد نیٹی مقرر پوری فاکتبوهو نولی کئی دی لرا ولی اکتب بینکم اولی کلیو کی پا منستاسو کے کاتبون لکن کے بالعدل پینساپ ولا یعبا کاتبون انکار دی نکی لکن کے این یکتبا چی ولی کی کما علمه اللہ لکسنگا چی خودنا کرد دتا اللہ تعالی فَلْيَكْتُبْ نُلِكَلْ لِيُوكِ وَلْيُمْلِ لِلَّذِي او املا دیووی بیان دیووی املا دیووی آغا سڑے علیه الحق کو چه پدوان دے کردوی وَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَدِيَرِيگِ دَ اللَّهَ تَعْلَى نَا رَبَّو چه رَبْ دَ دَدَي وَلَا يَبْخَسْ مِنُو شَيْعَاو کَمِید نَكَيْد دَيْنَ سَشِزَ فَإِن كَانَ الَّذِي سفیحاً بیوکوف او ضعیفاً یا کمزوری او لا یستطیعو ایم اللہ یا توان نلری چی ویناو کی چی املاو وی ہوا دے فلیم للولیوہو نو املا دیو وی بیان دیو کی اغخپل ددو بالعدل پین صاحب سرا وستشہدو شہیدین او گوان نوید وکسان من رجالکم دسڑو استاسونا فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ بَسْكَچَرِ نُو دوکس سڑی فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ یو سڑی او دوخزه ممن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ داغه چانا چستاسو خو خوې د گواهانو نا ان تضلّ احداهما بسکچری ایرشی دی یوی د دې دواړو نا چې دا خزی دی فتذکر احداهما الاخرى نو یادول بکې یو د دین بلیتا ولا يأبى الشهداء او انکار دی نکی گواهان ازا ما دو کلچی دی رو بللیشی دا پار دا گواهی کولو ولا تس امو او مستر کی گئی ان تکتبو چولی کی دی لرا صغیرن کو وڑا کرزوی او کبیرن کیا غٹ کرزوی الاجلی تردنی ٹے پورے ذالکم اقسط عند اللہ ہم دارنگی ستاوز دو پارا دے انصاف خبر دا پنیز دا اللہ تعالی بانی یعنی اللہ تعالی سکا و اقوامو لشہادت او مضبوط دا دو پارا دا گواہ ہے و ادناو دیر نیز دے دا اللہ ترتابو چتا سب شکو نکی اللہ ان تکون تجارتن مگر کوی تجارت حاضرتن مخامخ تو دیرو نها چڑوی راڑوی دے لرا بینکم پو منستا سکے ولیس علیکم جناہن نشت دے پتا سمانی گناہ اللہ تکتبوها چونلی کئی دے لرا و اشہدو او گواہان نسی اذا تبایعتم کلچ لین دین کوئی تاسو ولا یدوار کاتبون کلچ بیع کوئی تاسو دیو بل سرا ولا یدوار کاتبون او ضرر مور کوئی لکن کتا ولا شہیدن او نگواتا و ان تفعلو کچرو کئی تاسو دے کار لرا فإنه فسوقكم بكم ندا گناہ دے پتا سو باندے واتقوا الله یری گئی دا اللہ تعالی نا ویعلمکم اللہ علم درکڑے تا است اللہ تعالی والله بكل شيء علیم اللہ تعالی فارشیز مانے پوا دے دا آیات چ منگوے د امور انتظامیہ ہون دے او دا پ قران کی غٹ آیات تے نو پدی کی د لین دین او د قرضے او داغی د پار د لیکلو او دارنګي داغی د پار ارشادات تعلیمات او د گواهانو خبره کوي او کچره مخامخ تاسو لین دینی او تاسو اړوي راړوي غیلره او غوونلی کوي نو پاغي معنی تاسو ګناګار نه یې او چې کله تاسو یو بل سره د قرضې لین دین کوي نو دالی کوي نو فرمایي چې تفسیر قرطبی د دې آیات متعلق سکم شپیته مسلی لیکلی دی او پنځوستو پوری مسلی اغه لیکلی دی او قسمونه اغه لیکلی دی خو یو قسم لاس پلاس چې سیز هم موجود وی او پیسې هم موجود وی نو دا قسم بیع کول دا جائز ده دا قسم بیع یو سو دویم قسم بیع هغه دا چې پیسې هم نیټه دی او شی هم نیټه دی او په ننني نرخ باندې ته چې کوم دی سودا کوي پیسې هم نشته او شی هم نشته نو دا نمونه دا ناجایزه ده نو قرآن فرمایي چې کله تاسو د یو بل سره لین دین د قرضې کوئ نو دا لیکئ تر دې یو نیټې مقرر پورې چې کومه نیټه مقرر کړي او الله پاک وی ولیکتب بینکم کاتب بالعدل او لیکل لیو کی په منځ تاسو کې لیکونکي په انصاف سره کم کس چې ستا په منځ کې او د قرضداري په منځ کې کم لین دین لګي نه د انصاف نه کار واخلي ولا یابا کاتب نو انکار دین کوي لیکون کوي اکتوبا چې ولیکي کما علمه الله لک څنګه چې پو ورکړی د الله فلیکتب نو لیکل لیو کی هغه وخت کې د لیکلو خلق به ډیر زیات کم و نو د دې وجه نه چې الله کم یې چاله علم ورکړی دی او هغه لیکل کولی شي نو پکار دی چې هغه انکار نه کوي ولیم للذین او املا دی وای هغه سړی علیه الحق چې په د باندې قرضوي ولیتق الله او دی یریږي د الله نه ربه چې رب د دی ولا یبخس منه شیئا او کمی دی نه کوي د دین د څه شي زه املا ویونکې د دین څه سیز دی نه کمی چې یو سیز یې په لاک روپۍ اخیستی دی او دې لیکونکي ته وایي چې یاره ته 40,000 روپۍ ولیکا کاتب ته وایي چې 40,000 روپۍ ولیکا مطلب دا چې چا نه دی اغست دی هغه زویب ته ړوند دی کون دی یا په حساب کتاب ماهی نه پوهیږي نو دا سمه کوه چې ته لیکلو کې کمې وکې او بیا خو به اخیری نتیجه په دې لیکلو باندې نو تا چې کمې کړي نو د هغه سره ظلم او زیاتې دی نو اگر که هغه کوڼو کوړوندو یا نور څه تکلیف پې و نو هسې نه چې ستا نه زیاتې وشي بعضې خلک په حساب کتاب نه پوهېږي میلې ته څاروی به وته ورته کور وویلی شو چې په ولس شلې به یې خرڅی نو هغه چې څنګه میلې ته لاړو نو هغه کس ول راغې ویره څاروی خرڅی وی او خرڅوم نو یار سلور سو روپے بدل در کو اغه وینا سلور سو نه وې زول شلی روپے کرا کوي نو در کوم کړي نه در کوم ناغه وته ډیره خلا ول شلی روپے ول ور کړي چې کور ته واپس راغې یار بس ساروی خو پړمبی گاګ باندې خرچ شو خو سلور سو را کولې خو ما ته چې نه ول شلی زکه چې تاسو زده کور نتلم نو ما ته ویلو چې ول شل نه مې کم نه ورکای ما ته چې ول شلی زیاتی کنه سلور سو هغه زه خو نه پويګم چې کم یو زیات نو باز اړې نه پويږي نو چې نه پويږي نو دا هغه املا سينه چې غلطه وای او په هغه په نقصان کې واچای نو د دې وجینا الله تبارک وتعالى فرمای فإن كان الذي عليه الحق بس کو هغه سړی چې په هغه باندې قرضوي سپیهن به وقوف نه پويږي اجازه نو ته په زیاتی ولې وای به وقوف ته او دوی فنیا کمزور دي او لا یستطيعو او یا طاقت نه لري ایوم اللہ چی ویناو کی املاو وی ہوا دے فلیوم للولیوہو نو بیان دیو کی املا دیو وی اغا خپل دے دا بالعدل پہ انصاف سرا دا دا دنیا پا مخ ماندے دا قرآن او دا حدیثو دا دنیا پا مخ ماندے پا زمکہ ماندے دا سی دور دے دنیا لیدل دے او خودل دے چی دے ابن جوزی رحمت اللہ علیہی په درس کې با تر دلکو پورې طالبان یادېږي چې دا بناستو او دا غي د پاره به حدود مقرر لوډ سپیکر خو هغه وختونو کې وینا حدود به مقرر چې د کم ځای نه به خبره رسیدې شوړم به د ابن جوزین او الته مستملی ناس په املا وینګه ناغه با په خپل حدود کې مخکې تا چې دا هغه به کم ځای ته आवाज رسیدې شو نو الته هغه مستملی بناستو بل هغه به دغه طریقه معنی هر طرف نه بچ کم نه نو درس دغه ټولو طالبانو ته رسېد نو په دې طریقه باندې دا درسونه او د دې املاګانې دا به ویلې کېدلې کله چې باچا کور کې و او شور جوړ شو او چې شور جوړ شو نو خدمتګاره بره کوټې ته وختېده د بنګلې چې یاره څه شور دی چې وی کتل خلق پیابلې سرتوره روان دی وی څه چللې وی عبدالله ابن مبارک را روان دی چې لږ سات کې دا عبدالله ابن مبارک په عامو کپړو ساده او کپړو کې خلق ته چاپېره دی عبدالله ابن مبارک نه خدمتګار زر زر را کوشوا او باچا ته وی چې باچا خو ته نه باچا خو ما بل څوک لیدا وګوره ورشه ورتا هغه د زړونو باچا دی او ته د بدنونو باچا یې ما د زړونو باچا نن ولیدا نو د دې وجینا منصور باچا خپه ناستو یو ځلې نو وزیران ورته وی ولې خپه یې ویره خپه په دی ما چې زما ملګرو نه په زرګونو خلک چاپېره دی محدثین دي هغې درسونه ورکوي ولې چې منصور په خپله د حدیثو طالب و ښه تکړه طالب و نو خو طرف یې بدل شو نو زما ملګري هغې ته په لکونو په زرګونو خلک ناست دی نو سارله چې کتل نو په دربار کې چې کم دی نو د واتونه او کلمونه وزیرانو راغستی هغه ورته وی دا څه کوي ویره جی تاسو خپه یی او موږ به تاسو نه دا درس په دنه لن لیکو هغه ورته وی تاسو لیونی یی دا د الله تقسیم دی دا د محدثینو په قسمت کې رسیدلې دی نو د دې وجینا مستملی معنی دا خبرې ایوم الله هو فلیمل الولیه بالعدل چې ویناو کی نو بیان دیو کی ولی خپل د بالعدل په انصاف سره نو دا د دنیا په مخ باندې دنیا داسې یو دور خلکو ته ښودلی دی چې وګوره هغه مستملي به ناستو او هغوی به په زرګونو په لکونو خلکو ته چې کم دی نو د استادانو هغه دروس او هغه سیزونه به رسول نو د دې وجې نه املا ویونکي چېرته کمی ونه کړي که هغه د درس او که نه هغه د کرس او کنا هغه د بل څه د ګواهی په باره کې خو املا کوونکي د چرته د ځان نه پکې خبره نه لیکي بلکې په انصاف سره د کار کوي هغه خبره دی ورسې کوم چې دته رسیدلی لکه زمونږ په درس کې تاسو یو خبره واوري او تاسو د هغه املا او بیان بل ځای کې کوي د ځان نو سره زیاتی کوي او کمی ور سره وکي نا ګنا په چا پریوزي ا په دغه انسان پریوزي چې دی په دې کې کمی او زیاتی کوي دغه رنګ اره معاملې چې شوا په پاره کې د کمی او د زیاتی نه کار اغستل نی پکار بلکې هو به هو هغه خبره کول پکاري کوم خبره چې د حقي او د عدل او د انصاف وي. واستشهدوا شهیدین من رجالکم، او گواهان نیسی دو کس سړی د سړو ستاسو نه، دو کسان د سړو ستاسو نه. اوس کچری سړی نو فإن لم یکون رجلین، بس کچری نو دو کس سړی، فرجل و امرأتان، یو سړی او دو خزی، ممن تردونا، دا هغه چانه چې ستاسو خوښی. دو خزی په گواهی په ځای باندې یو سړی، دا ولې مقرر شوی سړی یو او خزی دوا؟ نو ځکه چې دا نقصان د وجه د عقل په ښځو کې. نو تپوس کوي چې یا رسول الله، نقصان د عقل د ښځو څه وجه ده؟ نو نبی علیه السلام ورته وایي چې نقصان د ښځو د عقل دا دی چې الله پاک دوه د یو سړي په ځای د ګواهۍ دپاره مقرر کړي، دا د عقل کمی دی. او دویم دا چې دی سوره شپې سوره زی په میاش کې دی موز نشي کولی د وجې د ماهوارۍ نه، د بیمارۍ نه، او دارنګې روجی نشي نیولې په رمضان کې په خپل وخت باندې. بیا یې ونیوي روجو قضا به راړې، خو د موز قضا نشته. نو موز نشي کولی او روجی نشي نیولې په رمضان کې، نو دای د دین کمی دی، دغه د عقل کمی دی او دای د دین کمی دی. نو د دې وجې نه نن زمنګ د سړو حد دی ته ورسېده چې د ښځو نه هم لاندې شي بعدې سړی. هغه استاد وایي ماشومانو ته وایي چې لکه دوه میاشتې او لس ورځې چوټي ده او کور ووایئ. نو چا ورته وایي استاد چې کور ولې ووایي؟ یاره سړو نه هېر ډېرې. نو یې قرآن خو وایي چې یاره سړی چې کم دی نو دا عقلمند به وي، او ښځې چې کم دی دوه به د یو سړی په ځای باندې. نو ښځه خو ورځې چې مونږ نه کوي مونږ ګزاري، خو چې هغه سړی چې پوره میاشت مونږ نه کوي د جمعې مونږ له نه راځي، نو د هغه عقل څه شو؟ عقل خو په دغې ختمیږي چې دین تا کې کمی دی که نه. نو عقل لړ د سړو نه ولې کم ځای کې؟ دا الله تبارک وتعالی د دین خیال ساتي، او دارنګې د نور چې کوم پسکو فجور او طغیان او ناپرمانۍ د دې د وجې نه هم په عقل کې کمی راځي. نو د دې وجې نه وي کور وایي زنانو ته، او د سړو ایر زیاتی. نن دې حد ته مونږ ورسېدو چې سړی چې کم دی نو د ښځو د لاندې شو. الله تبارک وتعالی دې په هر چا کې دین راولي چې خپل خپل مرتبه باندې هر سړی په خپل ځای باندې الله تبارک وتعالی ول خپل خپل مرتبه نصیب کی چې کومه ده د پاره مقرر ده. نو فرمایي کچری یوی نه ایر شي فتذکر احداهما الاخرى، نو یادول بکې یو د دینه بلیتا. ولا یأبى الشهداء، او انکار دې نه کوي گواهان، اذا ما دعوا کله چې راوبلل شي. دا اوس ولې انکار کوي؟ پولیس یې بیا پرېږدي چرته؟ پوره کال یې بیا چې کم دی ځغلی تاڼو ته، هغه عجز وایي یاره دا ګواهي مې اډو کړې نه وي، آ په ګواهۍ کولو باندې ستومانه شي. ولا تسأموا ان تكتبوه، او مستړ کېږئ چې ولیکئ دې لرا، صغیرن که وړه وي او کبیرن که غټه وي، الا اجله، تر د نېټې خپلې پورې مستړ کېږه په دې. که چاله سل دیناره ورکې کو زر ورکې کدی ولي کلی دا په دې ستړی کې کوم استاد لپاره خیر دی. لعلکم اقسط عند الله، دارنګ استاد د لپاره د انصاف خبر ده په نيز د الله تعالی باندې. واقوم للشهاده، او مضبوطه ده د لپاره د گواهی. وعدنا ډیره نيز دی دا الله ترتابو، چې تاسو بشکونه کوي چې لیکل شي نو شک پکې کم ځای نه راشي. الا ان تكون تجارتا، مگر کوي تجارت حاضرتا مخامخ، تدیرونه چې اړوي راړوي دی لرا، بینکم په منځ تاسو کې، فلیس علیکم جناح، نشته دې په تاسو باندې ګناه. الله تکتبوها، چې ون لیکي دی لرا، که مخامخ تجارت یې تاړو ضرورت لیکلو ته نشته. واشهدو اذا تبایعتم، او گواهانو نیوی کله چې تاسو بیع کوئ لین دین کوئ دی یو بل سره. ولا یدار کاتب، او ضرر مرسوی لیکون کی تا. ولا شهید، او نگواتا، الله پاک وی ضرر بہت نه رسای، او زمنګ عدالتونه او تانه او کچره ورته ضرر رسی لگا. و ان تفعلوا، کچره او کی تاسو دې کار لره چې ضرر دې لیکون کی تا او گوا تا ورساو، فانه فسوقم بكم، نو دا ګناه دې تاسو د پاره، دا ګناه دې چې ته کاتب له ضرر بیا ورکای تکلیف ولا ورکای، او شهید له چې کم نه گوا چې دې هغه له تکلیف ورکای. وتقوا الله، یری گئی دا الله تعالی نه. ويعلمكم الله، خودنه کړی دا تاسو ته الله تعالی. والله الله تعالی چې دی بكل شيء علیم، فارشیز مان دی فو دی. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ كَچَرِوِي دا قرضدار خاون د تنگ سیاف فنظرتن الی میسرانو انتظار کور دی تر دو لاس ازادی دو پوری تر د اسانتیا پوری و ان تصدقوا کچری تاسو خیرات کئ خیر لکم نه دا غوره د استاز دو پاره ان کنتم تعلمون کچری تاسو چپوی گئی واتقوا یوما ویری گئی دا غیر وزنا ترجعون فیه للہ چ واپس پشی تاسو بدی کئ الله تعالی تا ثم توفى كل نفس بیا به پورا ور کړی شی ار یو نفس ته ما کسبت اغه چ کړی وی وهم لا يظلمون الذي سر بظلم وزياتي ونشي يا ايها الذين امنوا اي مؤمنان اذا تداينتم بدين كلت تاسو لين دين کوي په قرض باندې په قرض سره الى اجل مسمى تر د نیټه مقرره پوری پکتوبون ولیکي دی لرا وليكتب بينكم كاتب او لكل يوكي په من تاسو کې لکون کې بالعدل په انصاف ولا يابى كاتب انكار دي نه کوي لکون کې ان يكتب او چولي کې کما علمه الله لك سنگ چ پو ور کړی دلرا الله فل یکتب نلکل یوکی ولیمل للذی یملا دی وی بیان دی وکی هغه سړی علیه الحق چ پدمانی قرضوی ولیتق الله ربو چ پدمانی حق وی نه پدمانی قرضوی ولیتق الله ربو او دی یریګی د الله نه چ رب دد دی ولا یبخس منه شیء او کمی دی نه کید دی نه د څه شی فإن كان الذي بس كچرو غسړی عليه الحق چ پدمانی قرضوی سفیهن بوقوف او ضعيفا یا کمزور او لا یستطيع یا طاقت نلر توان نلر ان یملا چ ویناو کی هو دے فلیمل الولیه نبیان دیو کی املا دیو وی اغا خپل دد بالعدل په انصاف سره کمی زیاتی دی پکې نراولی واستشهدوا شهیدین او گواهان نیوی تو کس گواهان من رجالکم د سړو استاسونا فإن لم یکونا رجلین بس کچرینو دو کس سړی فرجل و امرأتان نیو سړی او دو خزه ممن تردونا دا غا چانه چې استاسو پسند وی من الشهدای د گواهانو نا استاسو خو خوې ان تدل احداهما کچریر شی یوی د دو خزونا فتذكر احداهما الاخرى نیادول بک یو د دینه بلیتا ولا يأبى الشهداء وإنكار دينك أي غواهان إذا ما دو كلچ دي راو بللشي ولا تسأموا أو كميمك أو مستدكي غي أن تكتبوه چولي كي دي لرا صغيرا كوڑكر زوي أو كبيرا يا غطوي لا أجله ترد نيته پوري ذالكم أقسط عند الله دا ستاز دو پار ده انصاب خبره ده پنیز ده الله تعالى بانده وأقوم للشهادة أو برابر ده پار ده غواهي و ادنا و دیر نیز دید اللہ ترتابو چی تاسو بشک نکوی الا ان تکون تجارتن مگر کوی تجارت حاضرتن مخامخ تو دیرونها چڑوی راڑوی دیلر بینکم پمنس تاسو که فلیس علیکم جناحن نشت دی پتاسو گناہ اللہ تکتبوها چی انی لکی دیلر و اشهدو او گواهانو نیسی اذا تبایعتم کلچ لین دین کوی تاسو ولا یدوار رکاتبون او ضرر مور کوي لیکون کیتا ولا شهید او نه گواتا و ان تفعلوا کچرو کوي تاسو دا کار چې ضرر مور کو فانه فسوقکم بكم نو دا ګنا ده پتا سو باندې وتقوا الله يريګي دا الله تعالی نه ويعلمكم الله او خودنه کوي تاسو ته الله والله بكل شيء عليم الله فاريو شي زبانه پواله.